Zjednoczony tylko białym. Na tej ziemi jesteś jak plon. Wieki przeminęły, niosąc ogień dla twojej krwi, który bezustannie aryjskim blaskiem wciąż się tli. Białe dziedzictwo aryjskiej rasy, głos, którego przyszłość zależy dziś od ciebie. Jeszcze niedawno świat mógł być ocalony, dziś jest inaczej, więc rasy swojej broń. Siłą swojej woli hebrajski korzeń wyrwi z tych stron, by na zawsze niezależny aryjskim tonem zabrzmiał twój głos. Czystej rasy płomień niech rozjaśnia zawsze twój dom. Duma twoich białych dzieci kiedyś znów wyzwoli ten ląd. Białe dziedzictwo aryjskiej rasy, głos, którego przyszłość zależy dziś od ciebie. Jeszcze niedawno świat mógł być ocalony, dziś jest inaczej, więc rasy swojej broń. Ocalony, dziś jest inaczej, więc rasy swojej broń.